وإنما هم جاهدوا النفس Сәуле болып таңғанбыз özdeb çürüdüm Birge soğar küdümde sensin jüregim Biz asqar arman biz One time love at şanğın biz Şın mahabat sezimge İye boğan biz Biz ajab tanğarmız Sauli bolıp tanğan biz Ömürden bar örüne Birge barğan biz Birge barğan

Thank you. едім. Бірге соғар кеудемде сенсің жүрегім. Біз асқақ арманбыз, оттай лаулап жанғанбыз. Шын махаббат сезімге ие болғанбыз. Біз ғажап таңдармыз, сәуле болып танғанбыз. Өмірдің бар өріне бірге барғанбыз.